عذاب نظر قلم جو شخص کہتے ہیں عذاب بھلائی عذاب عذاب عذاب تکلیف بغیرہ کی دنیا میں ہیں اور آخرت بھی دیں ہر ایک امام کو تعلی نفسی لگن دی عذاب نسانی کو یہ دن حسی کر دی اللہ یہ سب نشاہ قوال میں کیا دھوڑے کو کوئی کرو قدم اللہ عزیب بدھن کرو قدم کہیں کہ بدھن نہیں کہ جو ماں کو سمت گرفتار کرے رب تبارک وتعالی عذاب نہیں دیکھے لیسے دی یا رب یا ایت النفس اینا سمطمئنہ قرار ہمارا ایک جیل عربی تو پہلے رب دی موت رب کی غلبان رب کی ما راگی سمبر دیا یہ تو اللہ تعالیٰ تو قرار دیا ہے ان سشتی لڑائے خد کنی تیری گا دی انہوں نے تمہارا ہی مداخل کی جب کنی جنت ہی ہمیں جنت نہیں کرنے ہیں کہ یہ رب تعالیٰ تعالیٰ کو فرمائیں گے مطلب کہ مجرم انہیں گاہ من دی اللہ تعالیٰ حال بلائے اور سب آپ مطابق مسالمین جو آن سے رہے اے ان کے انجام سے رہے جن تعاق کے رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں انہوں نے شکال کری اے محنت کی اللہ تعالیٰ جہنم میں مجھے ان کے اہل قسم بلائی ہوئی ہیں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھ لگی کو اے وہ انسان سنگ رب کو صحیح مانا نکالی پرسی باقی روایت میں معلوم کہتے ہیں کہ نو میں رکھے موت کے وقت کی بشارت مل رہی تھی موت کے وقت بشارت مل رہی تھی تب تو سنگ رب دہل پھر جی الا رب کے رحمان غیر غرمان روایت کی تھی سنگ رب دہل جو تو غیر غرمان ہے تو رکایا ہم کو نہیں انہیں جنہوں نے دلائل کی نکا یہ انہیں پسند ہے جو اللہ تعالیٰ تو کتنے ہو انہیں انہیں داخل تم بھی ہے کفار کے جو کفار ہیں انہوں کے شدر سن تم بھی تو جنہوں نے دلتا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ فرما مدار ہو انہوں نے شہر جو عزت کے اللہ تعالیٰ ہے کہ جن شہر میں انسان تہاں کے رکھوا کیبل کا جو عزت وقت والے کرے وقت والے کر رکھوا ہے وہ ہے مکہ مکرم مرکز ہے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں تعلیم حالات شروع کی گئی جنگل رجوع تم گئی جن والی فتر اور سماوات بلا آنے فضام آنے میں مشن کی جنہ تعلیم شروع کی اب ان کو مظاہر کو آتی شہر کی جسی تو کچھ نہ آتے ہیں شاہی ان کے اللہ آتے ہیں اللہ اولو تعلیم کو آتے ہیں انہیں بار اللہ من رائیں گا ہے امان سے جاہرم کے پر ابراہیم علیہ السلام کو جو تعلیم جو رکھ بدل اعلیٰ تعلیم چیئے بس تم بھی وجہ تو وجہ میں نبی فتر سماوات بلا ہنی فوابا ہنی میرے مشرق انسان سالم ابراہیم علیہ السلام اے دی رب اللہ علیہ السلام سیدھے سو اتا سنگ میں آیا اس کے انسانیت تاہاں ابراہیم میری تعلیم کو تبھی اعلیٰ تعلیم لگی گیا چند سالم کے من کو باہر ابراہیم علیہ السلام اے دی دعویٰ سے کرے کہ وہ دھی انسانیت اعلیٰ تعلیم جنائے پاک سے کہ وہ روح کہ وہ روح انجام کی چیز ہی ڈال دے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کتنے مرکز رہنا ایک بھی مرکز میں ایک رننگ کر رکھے ہیں اسحاق علیہ السلام ان کو نسل لائے یوسف علیہ السلام کا ہے موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اہلت ہوتی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے آج سے جو آہی نسل ہوں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام جن سے غریب مرکز ملے قرابت اللہ شریف وہ بھی بیت المقدس سلیمان علیہ السلام ایک کل تار آئی پہلے ہلکی تار آئی تو جنن جو ذریعے ایک کمن تھا ابو محمد پہاڑ پتھر ٹکائے حضرت سلیمان علیہ السلام وہ ہلکل جو کم کرائے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو فرمائے تو تو پان سن کر اسماعیل ہوتے جب بھی تم کرو ان کا ہرا بھائی کے لیے طائف ان ولاد سن ورو کے سجود تو انہیں چاہیے ہاں یہ بھی تو بر کر رہا ہے وہ کابت اللہ کی مرتبہ وہ بلد امین ہمیں آئے انشاء رہے ہیں اس کے گیا کہیں کہ انسانیت کو بر کر تین کو بر کر کھلی ہاں بر کر اللہ شریف کرتا ہے ہاں اس کے قربے کے تعلیم کی جو تنہیں اللہ تعالیٰ مکتی وارم کو دکھائے تھے یہ لوگ سمبر کر تعلیم کو کھلی کہاں کی گھر میں رکھیا ہاں یہاں کہاں ہی نشاں تک کرتا تھا مقابلے کا کرے آخرت نفع درست کرے دنہ جانوان امامت رکھا جو نہیں کرے بلد صورت کے اندر اس رکھا لاؤ سن جہاں لگ جانا ما قسم تو کھانا میں شہر جو میں شہر جو عظمت جو مکتی مکرم جو یہ قدر شہر آجو معظم شہر وانت حل بهذا البلد حل مقيم في الشهر من الاندرا مكتوب راها كما اين تنجو بتصمى وبالدي وما بلد هل كسما هي يلي بلد ويجن الجو وكل جني بلد ويجن الجو ننجو بتصمى مكتوب مكرم نے ہر شخص کے لڑائی دی ممانس مگر حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ کی دی ممانس نوی میں دی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مجرمان کی فکرے رب تبارک و تعالیٰ یہ دین کو قائم کر جن ہے تو وقت بے فرمان دین بغاوت کے لیے آئے لقد خلق الانسان في كبد نفسه انسان في شكل متفق سمعته في جواب قسمه من الذي يستبشر تعالى بسم الله الرحمن الرحيم انسان کو تمام مصیبت اور نعمت جنا پیدا کیا ہے تو اللہ کی جیل سے بلند کرنے مجھے لو بلند بھی سوچتے حقیقت میں یہ مشرق کا پیران گنا ہے پر یہ ہوتے ہیں جو تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرمائے تو ما انزلنا علیک القرآن لتشقا نبی اسا قرآن تو کہنے والا نا جو نکلا تو کہ شقا ہوتا ہے رب وقتی نہیں سوچ نہیں ہوں قرآن تو یہ جو کہ عظمت دلایا یہ جو مجھے تکلیف اٹھائی مقصد حاصل کے تکلیف تکلیف نہ آئے اجر ہے یہ تکلیف تو پوچھا اجر ملے تو ماں خود اجارے دار خوشی جو آدمی کو نے تکلیف بھی کرے تو ملے کیا مطلب ہے کہ تو اللہ تعالیٰ ان سب سے کی کر جائے گی جن کی دنیا میں اسی کو آئیں تو چاہوں گا کہاں کہ ایسا نکل گیا ٹکڑا کا پجن آ گیا جو اس کٹے والے میں پر ہمیں سب کر جاتا اللہ تعالیٰ فرمایا انسان کے سامنے محنت کیا پیدا کیا تو کیوں محنت کرے کم کرے دنیا میں کوئی کوئی تکلیف ہوا ہے پھر بھی مشکل کو معلوم کرے تو پہلے رستے کے خلاف حالانکہ رکاوٹ ہی تو کرتے ہو نفسانی کم آدمی اور آخرت حاصل کرے بدلے میں بڑے نفسانی کم نہیں ہوا جو آپ تک مانو پڑی درست کرے مانو کرنا کرے وہ سبھی ہوتا کہ نفس ہو جانا لگے اللہ حسان اللہ آدمی کا ہے جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو بدن کے جانے میں داخل ہونا چاہیے عذاب قبر کا ہونا چاہیے جنہیں انہیں حرام کا بچائے گی مدن بڑی شروع کرانا ہے انسانیت کے جگہ انسانیت بے عزت کی ضرورت ہے کہ عزت کی آئیں گی اللہ سب شاہان کے انسان اللہ یا فکر علیہ ہم تینوں قادر تھیں گے مجھے مانو سمجھے تو اس نے مطلب کو بھی قادر نہ سنگے جب ان شخص کو محنت کو مجھے سے رفت مانیں گے جو ان کو تقاضا پیدا ہوئے تو انہوں نے کوئی ادھر پیدا کیا ان کا درمان رکھنے پیدا کیا انسان سے اللہ تعالیٰ کی بدل مانو سمجھے گا رب کے فیصلہ کی مچھلی فروغ بنا دے گا ایسے اتحاد استقار مشکل کی جسے کی طرح رب کے پاس کی مطلب دکھا بجائے ہم جس پاس زور سے دکھ رہے اللہ کی قدرت کی میں سوچ رہی تھی یقین اللہ کے مال اللہ بڑا کہنا تمہیں خرچ کر رہا ہے تمام گھروں مال میں بھی کہیں گے مخالفت میں اسلام کی دشمنی میں ہے بے فرمانی میں کہ مال مال خرچ کر چلے تھے وہ سب وقت میں یہ مانو انہیں گا اسے جو پنجلا سفر کے باعث سمجھو میں جو سبری ملک کی کرتی ہوں اسلام کے خلاف تحریک کرنے والے میں سے دوں گا اللہ نے جل وعلا اللہ کو فرمائے اچھے تو سنا نہیں سمجھ انہیں اچھے ساتھ حق کے لیے سنا ولی سانا و شفاط ہے میں تو پھر چپر نہ سے زبان دلی سے رب تعالیٰ کی عنایت ان کے تم ٹوٹڑے کا دل سے مجھے پان کے آنسو تو سمجھے تو کوئی تو پھر خیال نہ تو سے تو جو مال تو خرچ کیا ہے صلی اللہ علیہ بے فرمانی کی انہیں کے تم محسوس کریں اللہ تو اچھے پانی خرچ کیا ہے تو پہلے زبان خرچ کیا تو گفتے کو جانا ہے پہلے چپا خرچ کیا ہے اگر میں ہمیں بھی جانا ایسا تو کبھی رفتہ لے چاہتے ہیں مجھے ہدایت جو رکھتے رکھتے سے جو گمراہی جو رکھتے خیر ہے سر جو رکھتے سمجھائے تھے کتنی طرح سے یہ سب چیز کو سمجھائیں گے سب کو کتنے وہ بھی آج جو ساتھ پہنچ کم تو بڑے کرنا ہے فلا کتاب میں لاکھا بتا اس کے ہم ایک دخل مشیدت ہے اکبر نے دھاتے میں چلے گئے یہاں الاکبر تو علام الشاق سخت کم جبل کی گھاٹی پچھی چڑھائی ماں جا کر نہیں چلے میرا سخت کم وہ تو کہ سخت کم ہمیں چھوڑے لگے وہ تو تمام اثر جی دونوں کو نعمت ہوتا کہیں گے اسلام کے برخلاف تو تو کو خرچ کرے پنجی اکیو خرچ کرے زبان خرچ کرے تو کو خرچ کرا تو مولوی جس کو بھی ضروری رکھو رب فرمائے کہ ہم تو یا خدمت کی پر لفظ کا گھاٹی بن ہی جائیں گے نہیں انسان نے اسی کا قدم ہو گیا اللہ دینا ہمارا جو بارش تو نہیں مٹا تھی ہدایت جو اسباب موجود تھا وہ رہتے تھے تو سب کام تھی جو تو تھی رائے رات کے تھی جو یہ رکمن کے رب تعالیٰ ایک گھاٹی سے چلی ہمارا درات مجھے اقبال تو سے خبرت اپنے شاہے اقبال تمہیں مدی شاہے آئی تھی مکہ کو سب طرح کے بدنگردن سے آزاد کرنا آئے بانو آزاد کرو طرف دار بانو کی گردن سے رائے دی عمر بن مصیبت میں آئے انہوں نے علاج وغیرہ کرا دے اور ایک عام مسیحوں نے بس لگا یہاں کے اخادو کھڑا ہے اس لیے ہمیں جو کہ ہم یہ دکھ ہے دکھ دے سبب جگہ دکھ دے دکھ کر دیجیے ہم نے سنا ہے کہ دکھن کے ساتھ اخاد کھڑا ہے کہ تو یہ خبر لگی یتیم انداز مطلب ہے یتیم مسکین قرابت والے سے ہم مسلم کہ کوئی نہیں ہنسو اور مسکین انداز مطلب ہے یا تو مسکین جو تو خاص آئے دھیرے بدھو مسکین سفر جو کرنا کی حالت تمام دار سی گئی انہوں نے کہ قیمت کوئی آشنا ہو گیا ہمیں آشنا ہو گیا آپ کو دینا آپ کو دینا یہ تو الگ کا بھی کتاب کو لگ رہا ہے یہ تو انسانیت کی خدمت ہے جہاں قرآن کے مقابلے میں آیا اور نبی کے مقابلے میں آیا اور ہدایت سات ٹکر کھا دے جہاں مانا کی چیز آئے اور الگ کو تو نہ ہو لینا جو نا تو پھر کم ابھی کرنا ہوا سن مکان میں لوگ جنہوں کا بات تو مومن نے کی دنیا میں تو ایسا دوسرا جو ہے سب لوگ کی وصیت کر رہے ہیں جب اسے جو ہے لڑائی نہیں کی حکم کرتے جو تو تکلیف نہیں ہو سکتا ہے دیو کی اور صبر کی وصیت بجا سے مرحم آئے رحم کھائیں گی کہاں گال کے مرحم کے رحم کر کے رحم کم دن کی ذکر ہدایت کے وہاں بھارت کے وہاں بلا کا سارا مہمان اللہ کو فرما دیے اس میں آرام ہو رہا جنت لارا عزت لارا پوری ہوتا ہے خوش نصیب ہوں گے ہمارے ہر شہزین کے پاس ہے سب دینا اعمال ناموں سے بھی سمجھ لوں گے کل سرا تک کل در تم ہاتھ کھلا ہوگا بجلی ہوں گیا تم جی ہلو نارو ولہ جی کا فرید آیا تھا جن اثر جو آیا تم کے دفعہ کرے ہم آسان ہوا بچ ہم آپ کو ہیں سب وقت لا رہا ہوں بد وقت ہوں گے اللہ کے قرآن جو آئے تو آئیں انہوں نے مجھے جنو کر رکھتے ہیں انہوں نے جو حکم کے نہ جا ہلو نارو مرشد اور ان کا بار آیا ہے مدد یہ باہر سڑن تھا دو دخل نہیں ڈالے گا نکلوں کا دروازہ بند چنتا دوسرا دردہ آگے نکل دیا ہے نکلوں کا دروازہ بند چنتا ہے ختم چنتا ہوں گی اور بڑا مہیب بھی تم نہیں ہوں مطلب مغل کو بند کر ان کا تو اللہ تعالیٰ سورت وشم سے تو بیان کر رہا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ سیدھے جو قسم تو پڑی میں سیدھے جو مجھے جو قسم تو پڑی سیدھے جو مجھے جو قسم جتنے سے جو بڑے تو اسی کے جیون جنگ جیتے تھے وقت رکو قسم دے دو وقت رکوا صرف جو ابھرے وسلم کے بعد جو سب سانپ مانا کچھ ابھرے مدینہ منا اور بکے مکرم میں سے جو بڑے تھے وہاں جو تھے اسکیپنگ وہاں کا کسی سے جو سب جو بڑے تھے جو سانپوں کے سب وہاں کے جو ہے چاس کی دنیا مار تھی اس طرح کا کھانا پہنچا آج کی دن میں آدمی ہوگا میرا مال پہ بھی آئے آسان یہ ملک میں کسی کو نہیں کہ میری بکرا کے مسے دیتے رہے سب پتھر کا بھی ابھرے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے قسم آیا اس کی جگہ بنا دو ارے یہ نہیں ہوتا کہ جن ہے کہ ہم ملک کرتے ہیں کہ آج کو کریں کہ وہ مجھے قسم ان انتمی حدوں کے پاس تو تعلق تھا وہ ذاتی رات تو ارے رب تبارک و تعالیٰ یہ قسم کو کریں اللہ تعالیٰ تو جانے پہ نمران کی بل قبر کا تلاح ہم چند کے دن بھی کرنے لگے چند کے دن بھی کرنے لگوں گا سدھی بھی کرنے لگوں گا تو پھر یہ ہلندے ہلندے وہ لبے سے جو ہے کمال اور ترقی حاصل کر رہا ہے میرے سدھ ابھرے تھے اس کو مجھے کی تھی چند کوئی اس سے لگے تو لبے سے تھے مانا یہ ملک تم جو ہے نا ملک بھی کچھ الگ الگ تو اب سب جھوک رہے ہیں کہ یہ دین کے تابے دار ہوں گا ایک ہی کہیں انہوں نے جو اس کی عمر کو جاتے ہاں من جھگا یہ مل کر بھی تابے دار عرب میں یہ مجھے سن مل کا یہ کار ہو تین بھی آئے گا نگر ہو گئے ہیں جی چند سبے بھی کوئی ہوں گا تو ترقی کر دا اگر اگر ہی مل کر بھی عرب جو پروگرام جو کوئی ہوں گا تو ترقی کر دا کیا من آئے گی اللہ کو جانے سکتا منہار کا گلہ دین کے جانے سے روشن کو کرے اللہ جی کا جیسا رات جو نہیں ہوتے ڈھکے تو ہوتے وہ سمائے ہوا بنا آسمان جتنا تھی یہ آسمان تھی رب تبار کو بتا رہا ہے آسمان رکھنا ہے میں جنسان ہے سب کو پہلے اللہ تعالیٰ آسمان رکھنا ہے من سبب المتصمة والأرض وما طهى يمين الجنين بطفيل نفس وما طبع نفس انحاند عن جهد خلق من آبة تهد درسك فألهم عقدها وتقواها ولا ترانك تبقناها ليس بدي هي تقوى عن فرهن جيد وهكي تربية تبيني انسان شاهد ان هذا قال ذا قدر في الهمان تقوى جيد ان يتحني نفسك فهب تنجل بمقاني عبشي الله تبارك وتعالى اجبالي فور اقول السلينة في صدق الوائي صدق صحيح آتي رب تعالى انسان جدر من رکھوائي يوسف تحرم كمسن تو كما امجا رسول بغدان خوب تعلیم لذا رب تعالى دنیا آئي نانے سے کبھے کہ یہ نفس فنجے یہ نفس تاں سے کل کے بیدہ آئے تاں کا یہ بیدہ میری امجا کرام کی تعلیم میں مندلی گئی فکری کر دیئے کبھے آئے اوچی آئے جمعور ملا نور حضی اللہ تعالیٰ فکر سرین انیا انسان سے جو لغم تم سے نار ذکر انیا انہیں تیلہ سے ذکر ہے باہد اللہ جی تب تیل سے چنکے فرضی چند لگی وانی سپوت نور ملا نور اللہ فرمائے جو سا انسان یہ فکر سے بھی دکتا چاہیا نبی ذکر ہے نمبر کے لحاظ تب ہی یہ انسان بولے مجھے دراش کرے مجھے رضا حاصل کرنا لولا الانبیاء لوجبت نار فت علی القتلاء برتمان فاضل ورم تلائے فرمائے لیکن انبیاء محجر آتے ہوئے اقل مندن کے خدا دی مار فت واجب ہوئی سو وجن کی سکھائیا انا مجھے کہنے کہ فکر تھا فرحانے جو کہ نگرین ہم کرے دین اور چیزیں تقوسن جیسا تو پھر یہ بھی آگا مانا فطرت اچھی جیسے بڑے نورانیت قرآن جی تابعداری اللہ علیہ رسول کو ملے ان کا کوئی کرو شخص جو انا بھٹ کے تو کر کھا وہ مندر سا تو دعا کی نامرادا وہ شخص جو انہیں کے خاص میں ملایا نصر رب دل فرمائے جو قرآن تابعدار جیسے پنجے فطرت کے سارے نبی جو تربیت کے بجائے اور انہیں جو مجزات ہیں کمالات کے پوچھی دینی اولی اولی اتباع سے قوم دیتا ہاں کہ میں مسار کنے کل جب اسمی بلتا ہوا مکہ مکرم جاؤں سے تو تاہی لال کے کل جو سمیم جو کام تاہی جو تاہی جو تاہی جو تاہی جو تاہی سرکشی کے کل ہنم کوئے کوئے پہنے کے پروگرام کے مجھے دیتا ہے مجھے بات اچھا جب ہنم کل جو تاہی بدبخت ہو سائی انہیں بدبخت ہو سائی تو سائل علیہ السلام جو دیتا ہے کہ میں دکرم قدار بن صالح سنیا کی دکرم لاتی کری تھی موجزے جی لاتی ہوئی اللہ تعالیٰ غضب کہے سارے ملک کی اتباع کی اللہ رسی اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ رسول سانا اتنی قوم کے یہ نبی نے موجزے کی منزل موجزے کی بھرے موجزے کی قدر کے بجائے بے عورت کر اونی ماں نتے سانا کے بجائے ہونا میں نقصان کر جاتی شاکر نہیں جنگ میں پانی کے لیے جگہ میں جاؤ کہیں جو سکر چاہر جیت جائیں گی یا کہ جو بکن یا کئی باہر یا کسر میں تبیر رہے ہیں خان سے جبری کام سے باہر ہیں چیئے کو بھی نہیں جائیں سجیر بھی نہیں جائیں بھی دیر بھی جنب نہیں باہر تین بھی ہمیں انہوں کے لئے تنگی لیا کہ چھوڑ دیسو مطلب انسان کے چھوڑ دی سہولت کے ظاہری دنیا بھی نفتلا کبھی دن چلی دن رو برکت بچ رہی ایک بھی دیکھ رہی کیلی برکت آیا تھا انسان میں لگا نہ گاہ نہ پتھے نہ کھاگے نہ پوتے نہ پائیں جو بند جو بندے سے لبا گھنے جو بندے سے تو آئے کہ ہدایتی جو کو بیتے شاہاں میں جاتے زمین سے تو آئے نہیں سو رائے نہیں چھو رہتے ہیں بنیا مطلب اللہ بھر کسی کا نظر بھی کھاگے گرے تو ان رہے ہم نہ سکتے ہیں جو کہ وہ نے پھر انہوں نے سوا وہ اس کام کے لبے سے جہنی ہی بیتے شاہاں میں نہیں تو مال کو لبے سے مدو جو بندے ہو مال بجی ہو گئے بینیم تینکہ لگے گئے میں نظر پر لیکن گا مال ہو میں ایک رپائی کے دشمن کے پانی پیار بہت کرم بہت شرم وہ دے رہے کہ بہت جنگم کا شرم تو خاص تو کیسے تھا انسان دوسرا جی تو کم دل ہی پیو گھر والا بیٹے کے لیے کم دل ہی پیو مال گھر میں بچا بھی کھانا ہے بہت بڑا چیز ہے ادھر بھی رومال کھائے مال سے گھر کھانا ہم جانا سے پھر ہوں گا تو پھر بھیڑ ہو رہے ہیں گھر ملے گی تو یہ مقصد ہے کہ روکا پھولی گھر سے موڑ بھی جو برکت ہے اپنے لئے تو خیالی تیرا سا امال سے کو تکلیس ہو گیا تو جاؤ تو اس امال کی سلام ہو گئی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نفس جو چھوڑی ریائے تلائے مانو دین پہلے کی بات ہو گئی یہ جہان جو کو تھوڑی ریائے تک من شہد و وٹ دو تو دکان دارا سا نبی جو کھنجے تو پنجر بچے ہو گئی اور کہا جائیں یہ دکان دو اٹھو سا نبی جو کھنجے دو

جعل عبدتي كرسة إنسان ذي أمل بنا جهياتي من مستلف قسم دعائي يفرما بردار عن الشيء يفرما إنسان كمن دارك برا ما نمشي عبد قسم إقرأ وشفت عن ذي الله جلتني هلن من إحسان ذي درجة فرسن ربك أن يشهد الفنجان فان في أمة عاد المحسوس كان خير قسم ذا إنسان كامياب آهن إن بنشان هي آهي فحس کا ان سب سے جگال کے حق کو سب سے چاندا انہوں نے یہ کچھ بھرائی گندا مجھے آمال کے درست کرنے کی کوشش کرنا کمل کم کرنا جو ایک وہ قسم آئے جو کہ وہ انسان ذات کا شوق شون کی الگ ہوئی میں ان کے لائے دل میں دشمنی رکھن دو رب جی عبادت چلے دوں گو گندی صفت انسان محسوس تھیں گے خراب کم کم گے تو یہ پچھاڑی ہوئی پنج لکھی جو لگو دنیا کے جہان میں کہ مصیبت میں آخرت میں جہنم میں نہیں پہنگے میں پنج شخص دنیا کے جہان میں ستم کمن کے کرے بھلے لکھے رہیں گے آخرت میں ہم جنت میں پہنچے قرآن پاک کے اندر جے کو مضمون اچھے تو انسان ذات دے کردار کے دن پاک سنجھے تقسیم کو کرے قرآن شب تو دے کہ اللہ عزیز قرآن کی کھنی عبد ودن قرآن کے امید کے عمل کن دنیا کے بے عمل کی دعوت دیا یا احسان اور جماعت آئے اعمال صالحات یا تقوی والی جماعت آئے میں اللہ تعالیٰ کی بخشش ہوں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا انسان پنجے کردار میں لازمی طرح سے غلط کار آئے وہ اللہ تعالیٰ نے جو غلط اندے کی جو سب کے معاف تو کرے اے آجے کہ انسان آئیں کہ یہ آئیں رب کا مقبول کروانا نئی صورت میں تقریباً انسان ذات کے پورے گرنام کے دستور بدائے تو ہوئی ان کا بعد جیسا صورت آئیں گی اچھا یہ تھائیں جتنے بعد دیگر قرآن پاک کی جتنے پورے قرآن ان میں انسان جو حکایت وسط بیان طور پہ وہ دنیا ہے یا بری وقت ان کی تفصیل طور بدائے تو ہوئی جو اللہ نے ظاہر کیا وہ باقی تفصیل آئے گی اجمال کی تفصیل اللہ نے جو پورے قرآن کو ساتھوں بیان کی تھی بیت ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے لائے دنیا کے جہاں میں نہیں دستور بنائے آئے یا شاب مانا یخفا بجل اللہ مانا ظاہر وما خلق بلدری منع کی گئی پیدا کرنے کی منع دیا ہے ماں بلدر سے سارے کم شکا عمل کم مختلف جہاں دونوں مختلف اللہ تعالیٰ کو فرمائے اسما کی مانا آئی گھنی جال کم جال کے مانو چل میں سمجھے اللہ فرمائے تو تین دل آئے اپنا کامیابی کی طرف رس کو آسان کر دی جاتی جیسے دنیا کے جہاں میں کچھ سچ کے سچ سمجھے پورے کو پورا سمجھے سچ سے تعلق رکھے پورے کی جان چلے تو انہیں کیا تھا آسان کرے جنداسی جنت جو رس کو دوسرا آگے جا کے کاب سختی نہ ہوگی کاب سختی سمجھے کیا ہے جنت بیسٹ کرم دام حلال کی سفر تھا مکان کے جائے تھا پوری अंदर तो तुम सब वक्त को माता की ले जा रही अल्लाह का बाय दिवस वाले तो अल्लाह हम निबुन निबार ला यसलाहा ला युकासी अजाबहा उनके अजाब के सब वक्त को साधो तुम चिकित अच्छा तो तुम जलाओ जमीन को सरमाना हुई اللہ تعالیٰ فرمائے کچھ رات نشان براہ جہن اکتا میرے تو کی ہوئی اینی نشان براہ جہن اکتا میرے تین تین تو روشن تھی اینی انسان رات میں یا تیخین دن سنے نرہ امباد جو پیدا کرن جو پنج نمونو رات جو پنج نمونو نر پنج لے کے ماضی پنج لے کے انہیں جا کردار مختلف قسم جا آئیں آثار جدا جدا آئیں یہ جائے سب ہیں نگار یہ خبر تھی جن اللہ تبارک و تعالی انہیں کے جدا جدا نتیجے ہیں جدا جدا پھل جلا پیدا کے آئیں نصائحكم لشتاء فتان جنين نصر متفرق قائم شاهد ان شيء كذلك لكان تين متفرق قسم لشين جدا جدا شين جو الله تعالى بيان فرمائه وان ان كي شاهد كي ان غال كي فتان جنين نصر متفرق قائم مختلفا لذي سلام شواهد متفرق قائم جدا جدا ہے وہ اما من آتا و صفا جنش اصفر دنوں اے دنوں بے اللہ جب اس تینوں کو دنوں تو اللہ قبول فرمائے فصدق قبل حسنا اے سچی جال سے سچے چلے فصم یسر ہو لیلی یسرا تو نکے اصان آسانی سے آج سے آسانی سے پرچیں گا یسرا جب ترخیز مکلی گا کشنو بھی آخرت بھی عزت ہے ثواب دنیا کے اندر ان کی آسانی کر دی جائے اللہ جو رستے مجھے کمال خرچ کرے دنیا خدا کر دیجیے اسلام مجھے بھلے بھی ڈالے مجھے بھلو ان سب سے سمجھے اللہ جو آئل مبارک ہوں دشارت ہوں جو کچھ لے کر کمن پہ ان کو صحیح سمجھے اللہ فرمائے کچھ آخرت جو رستے مجھے آسان کر دے اور جو کوئی شخص اسلام کی پرواہ نہ کرے اللہ جو آئے دن کی پورا نہ سمجھے ان کی دن روز بروز سنگ کرنا ویلا ان کی دن روز بروز پتھر کی دی گئی بے فرمانی کی طرف زور دی دو نیکی کی کوشش اور ان کی سلب کی دی آج سے آ کر عذاب الہی میں نے گرفتار کی دو اللہ جی یہ عادت آئے چنگن کی چنگائی ویندو آئے برن کی سزا سنسر انسان ان گال سے سمجھے پنجے صورت ہے پنجے توفیق ہے پنجے آخیت کے مسا غرور نہ کرے یا رب تبارک و تعالیٰ کی عام نعمت آئے خاص کر جو ہے مسلمان سبھی کے برابر ملے تھی انہیں کی مرنا کیا نہ ہے تو اللہ تعالیٰ جو انہیں میرے کو پیار دیا ہے مخلوق آئے رب تعالیٰ مجھے پیدا کرے انہیں اس کے پنج خالقیت جو حق پیدا کرے انہیں مخلوق سے پالو آئے پال جانا کی تو وہ پنج رب جو فرما بردار بنجے یا نہ بنجے یا انہیں جنیت حلق حلی انہیں کو انہیں سے بدلو ملے گو نیکی کا کم کہا ہوں گا بھلائی جو بدلو بھلو آئے برائی کہیں گی تو برائی جو بدلو برو آئے یہ فیصلوں کی لوگ آخرت میں ہم من آتا باقی جیسے سبینو اللہ جیسے نکنیو صدق بلوکنا سچی جاتانی سچی اگران کے آسان سے نہیں ہونے سے آسانی جو رستو اما من باقل اللہ استغنا باقی جیسے سے بخل کے دے پرواہ کے استغنا بمن انا زہد اما عند اللہ اللہ رب دیکی آئے انہوں نے فاسی رکھی وا سانو مستغن انہوں جن کرو بے پرواہ خدا کا یہ مانو لیکن خدا بتائے ہوئی نجم ہوئی جو کو غلط کو نہیں سنکر اللہ کا نظر اللہ تو اللہ کا تعلق ہی رکھے جن کے سنگ نیمت کو بڑا سو آئے یا اس طرح جی منع ہی آئے تو اس طرح بشاوات دنیا آنی نئی من جنت قلم جب پتے دنیا کے خواہش نیمت کسی ہو جنت کی نعمت کو کسی کرے سنی تن کرے پورے ملا جی تکوا تھا تکوا بھی نکی خدا جو کم بھی نکی باقی دن سے سبقوں کے بے پرواہی کری بھنگن جالن کی پورو کے اتنا ہم کو سولو کرے جی اس لیے لاتوں گا جب جہنم مجھے سب کی ہوگی تب اور ہے لے لے ہماری ہوگی ہمیں مال ہو اجا طرف دا کم نہیں دو میں سوچوں گا مال جلے ہی لے کے یہ جب لے کے قدم اترے تو مال مل کے تنہ کی کم نہیں کی یہ تو من آخرت کا بے پر آتے اللہ جو خوف نہ کہیں من وہ جو آئے لے کرنے کی منع تو رب تبارک و تعالیٰ وطن کو مال مل کے دکھا میں چلی آیا چاند نفع نہیں گی ان علینا اللہ خدا بے شک حسان پہ آئے رکھ کو سمجھایا ہدایت کے بائے رستے جو کھارنا قرآت طریقہ جو اللہ کو فرمائے تو حسان جن میں آپ ہدایت دن کا رس کو لے کر ہی خاص رحم اللہ لل آخرت اول اولا بے شک اسان جڑا ہے آخرت اولا آخرت بھی اسان دیا ہے دنیا بھی اسان دیا ہے سنکر زبردستی کانی اللہ جو سمجھا ہے تو مانو ان کو سمجھائے نبی مرتلے قرآن بدھائے یا سمجھائیں گا قرآن سمجھائیں اللہ یہ برائی کو پان سوچے اللہ کھول خوب بدھائی سینے میں جا کا مخفی جال کانے کا باقی اگتے ہوئے پنجے دل کے پان سوچے ان رستے چاہیے رب تعالیٰ مروڑے کے تھے کہ جو ان کو نہ کروائے اختیار لے گا انسان حیوان نہیں ہو سکتا حیوان ان کے رستے نہیں بدی سے نہ کرو مانو کہ اللہ کے خوف جا دو ان کی عقل آئے حیوان کے عقل کو نہیں تاکہ تیرے عقل اپنا کام وٹھی رب کے رستے اختیار کرے یہ اللہ تعالیٰ عقل دئی کمی زمینی آن کے خیر دی شر دی گمراہی ہیں ہدایت دی کہ اللہ جی خاص نہ رہتا انسان پنجے عقل جو تجر کرے یا نعمت آئے حیوان کو ہی عقل تھا ان کی جدا کی قدر ہدایت اللہ جی خاص برداری کرے ہم گھر کو تم آرام کا لگا ماں پہ کے گئی آیا تو ان باہر کا جو کا بھرکن دیا لایا صلاح الا الاشقا نہ تم جو ہی مگر بدبخت باہر میں جہنم میں بدبخت بندو جن بس سواری جی تو یا گالی کا نہیں چکے اللہ جی کا جب وہ تو اللہ کہیں حق سے پورے کرو انجن پھیرے ہوئے کچھ دے گئے وہ سید جنم بنا لگتا بچائے ویسے انہیں کم پرہیزگار اللہ نے یہ کی جے تو نہیں دعا ہے مال ہوں پنج مال کے ایک زکا پنج دل کے پاس کرنا دلا اللہ کے رستے میں دین کے مدد میں غریبن کے خدمت میں خالق خدا کے راضی کرنا لائے جو کو دنیا کے مقصد کو نہیں پنج مال کے خرچی دعا ہے یہ جہنم کے باہر کا بچی رہے ہمارے یہاں کے جن دہوں میں نعمت کے ان کو جزا کہیں رہا ہے اللہ تعالیٰ کے کو احسان کو نہیں رب تعالیٰ احسان کرنا رہا ہے کہیں جو رب احسان کو نہیں جو انہوں کو بدلے کو نہیں ہونے مگر ہر ایک شخص کے پنجے رب کی رضا طلب کرنی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ سب کہیں کا بلند ہے بالا تعالیٰ ہے ولستر ہو جاتا تو اب کہنے کے مانو راضی تھی وہ رب تعالیٰ نے کہ اے جتنا ہے تو کندھے کو خوش تھی وہ دنیا کے جہان میں جن پنی زندگی اللہ کے رسول کے رضا تے گزاری آئے ان کے اللہ تعالیٰ گھنو خوش کر آخر پنجر ان کے حلی دیدار کرائیں گے ان کے ایتر خوش تھی گو جو جنت کی نعمت ان کے پہل کی نظر ان جو رب جی ملاقات ان کے ایلی محبوب ہے تو سمجھ گئے یہ سورت مکہ مکرم میں نازل کی ہوئی ان جو کی کفار ہویا ان کے خاص طرح کا سمجھائی ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری کرنا مضمون تو آئے تم جو عام آئے پر گھنی روایت اور ملن کی ان بارے میں ان جان لا خاص طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان میں کردار بڑھایا لائے میں ان کی فضیلت برتر بدائی گیا کل اللہ تعالیٰ تو فرمائے تو سان کے راضی کرنا سے خوش کرنا سے چکان تو مزور انور صلی اللہ تم جی وڈی خدمت کی پہن پہن وہ مسلمان تھے نبی سائیں سان میں ساتھ لوں جی اللہ تعالیٰ غلط اور یوتی کرم کو دروا تو فرمائے وجہ سورج اندر اہڑی طرح ہتے بھی اللہ تعالیٰ فرمائے تو کہیں کہ بھی رب تبارک و تعالیٰ راضی کرو گویا یہ ہکڑے اصل جو اکثر تھا بشارت علما جو پڑا ہوا بشارت وڈی ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے اندر تو سورا عنایت اللہ تعالیٰ کندو جو تو خوش تھی نے وہ آئی شفا جو مقام اللہ تعالیٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابے داری میں انہیں جائے کے بیاری کو یہ آئے سورت انجی پانو مناسب وزہ ہم کردار کے بیان آتے جی کا سورت کرتی تھی وہ مکے میں نازل کی تھی اگلے ہی سورت میں متضاد امر بیان تھی جی ان سایت ان سپا مکے آئے محنت مختلف آئے انہیں مختلف محنت جو تصویر پسائی گئی تن کرے یہ سورت پان میں ان ہکڑے اکر میں رد کرے گئی وہ تفصیل بھی کبھی کئی گال ہوں گیا کبھی کئی گال ہوں گیا متضاد امور نظر ایندا ان سایت ان سپا ان جو تفصیل آئے کو تن کرے آخر سورت پانی یہ مضمون صاف ثابت تھو ذرا دے بڑائے منزل دے وقت کے کی چڑی اچھے پر پہنے دی اول بھی ہو جائے اگاری ہو جائے بلہ لئے وقت جا شاہد جی آئے منزل دے وقت جی نیرن دے وقت جی اے رات جن وقت میں شاہد جی ہو جائے منصوب جی مکہ جلیے کے ہو دہاں ورے رات شاہد جی ہو جائے یہ جبر کی مطلعات سے ہوا ہے سجد کی روشنی ہم کئی شخص کے ثابت کر کیجیے آسانی روشن ہوئے اور آرام جو رات جن روز ہو کرے وہ خبر نہ پڑے بے رہی طرح قرآن پاک جو اچھا چھوٹے کفر کے اندھیری کی نیا تو جی سجد کی روشنی اندھیری کی رات جو اندھیری کی نیا چلی گیا ہے بابند اگرب کرونا کلا گال میں آئے تو اللہ تعالیٰ کو تم چلے گا نہ کہ تو سب ہوا روایت میں اچھے تھے جبرائیل علیہ السلام نور ان صلی اللہ تم جن وقت کچھ اور سنا آئے مشرق کرنے لگا تو محمد کے ہاں پنج رب چلے گا نہ تو روز ابھی اتنا جب جانی جو تھی آئے تو لگ دیا یہ مضمون آئے ہوا یہ غالباً فطرت الوحی یہ زمانے کی گال ہے اس طرح سورت کے بعد کافی عرصے تائیں ولی الہی کم آئے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پانے ہی زمانے میں مضمون ہے مضطرب رہتا ایترو پریشان تن مانو کی ہدایت کی کجے اللہ تعالی پنج ستار مکلو یا ایو المدسر سے محمد بن صحاب ابن کثیر روایت کو کرے ہی نیال کے ممکنات اینی دور میں یوں کسو پیش آئے ہو جے جی کو کافرن چاہے ہو فکر اللہ کے ایو تھا لکن لے لکن تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن جی طبیعت نہ پکی پئی بچے رات کی پوچھی اللہ تعالیٰ جی عبادت لائے نماز پڑھن وغیرہ یوں نسی کر جو بیماری ان تکلیف سے کرے لیکن عورت نہیں پارے کریں اور کافی نہیں ہوئی انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پورا دوسر نہیں ہے اللہ شاہ دین پر نہیں ہے قرآن تو کے چلے جائیں وہ جو شیطانی کا تھا تم کو چلے جائیں کبھی قرآن آرام ہو گیا اہر قسم کا سراف آتے بکواس کافر کرنا ہوا رب تعالیٰ نے صورت میں جو آگے چلے ہوا تھا گال کا نہیں اس سمت سے چلی آئی رات کے اندھیروں سے انہیں کے اچھے روشنی نتیجے کے ختم کر دشمن جا خیالات مجھے اندھیروں آئے اللہ کے قرآن انہیں کے ساتھ کو کرے یہ صورت نازل تھی انہیں جو خیالات کے جیسے غلط خیال ہے انہیں سے ختم کرے گئے یہ سج نیتی روشنی کا دعا ہے اندھیروں ختم کر دعا یہ قرآن نازل تھی انہیں جو اندھن جواب ان کے ختم کرے گئے ربا کا رب کون کلا رب تجھے نہ تو پھر چلے آئے نہ کہ بیوار سے اگر آخرت خیر اللہ کو ملے لولا آخرت تو جی دھن لیا ہے لولا کا منع کرو آئے پہلے وقت کو لیا کون ہوا ہے دنیا کا درجہ وسدن یا آخرت کا یہاں دنیا میں آخرت کے مقابلے کے لیے منع کرو دنیا کی جہاں میں تکلیف نہ آئے نا آخرت بھلیا میں تکلیف نہ کی پہلے ہی قرآن شریف آئے ہونے کے بعد بھی اگر قرآن شریف نہیں لوگوں کو جی کو تم سو کے انہیں میں بھلائی چینی نے دی مکے کی زندگی آئے انہوں نے تکلیف مان لیا پہلی زندگی آ بڑی منور کی زندگی نہیں دی وہ اجا بڑی زندگی نہیں دی جماعت سے قوت پیدا کی دی اہم طرح جو تمہیں کافر تان کی تکلیف دن تھا وہ ہری خوشی ہوا کہ انہیں پتہ نہیں کافر ختم کی ہوں گا تو جو ہے بڑائی جگہ دی دی کیول آخر سر لکم نے دعا سولا چکو آئیں گے سو جی اللہ تعالیٰ بدائے تو پنجا احسان اور میں سوچ رہی سوئی احسان کے اتنا اللہ تعالیٰ جائیں جی کے اجا چارچن اور سو کو یوتی کا رب کو بتا ہوا ایسے تو سے رب ان کی عنایت کم دو جن سے تم راضی کی طور سے منع دنیا آخر بھی دولت ہوتا فرمائیں گے پوری طرح تو مطمئن سے نہیں دے ابھی کم رہتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے محمد راضی نہ تھیندو جیسی تائیں تمہیں امت جو کو ہکڑو شخص بھی جہنم میں باقی رہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے کر اساں تو راضی کرنا یہ روایت اچھی کی الحمد جب کا یقین تو کہ رب نہ لگو یقین کرے آوا تو سو کی جگہ نہیں ولادت بعد سعادت کا بار نہ پہلے ہی نبی سنگ جن جوال مبارک کو وفات کرے گا شرم سالن کی عمر تھی اما سائن جو وفات کر گئے جی جامنا اشم سالن کی عمر پہ سنگن دادو خواجہ عبد المطلب وفات کرے گا جہاں جی پالنا مرن رہا وہ یتیم تھی کیا ایرا ودا علی جو سب وفات کرے گا سمن چاچے ہو خواجہ ابو طالب ان کے پر و رس میں رہا وہ ان زندگی بھر پنجے نصرت حمایت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنے میں قائب ہونے کمی نہ پی ادھر قدر وہ نبی سنگھ کے ہجرات کا طور والوں میں وفات کرے گئے ورب تبارك وتعالى إلى تنجي أمانة إسلام هجرت كري أنصار مدينة لغرب وشائي أوسن خضرت بطبيل آية جيكي فان لرى لها ورن كاوتي ومن في إسلام جي دولت نتيك ومن نبي شاہی جنجی غلامی خدمت اختیار کی رب تعالیٰ من جنجی حضرت کی ومن اسلام جی نبی جی خدمت کی یہ سب آوا جا قسم ہیں یہ آتے بائے جائے جانا سے انتے سے محفوظ رکھا رکھے من رب تعالیٰ تاں کی اس رکھے در سکون جنو ان سکون جو حالت میں ہر وقت بدلائیں جو رہے مناسب مناسب حالت ہوں بل یہ تاں کے قرار دینے اللہ تعالیٰ نبی کے پر جو احسان کو جتلائے وَوَجَدَ قَبَالًا فَرْدَ تو کہ لگو نہیں نا واقعی تو پھر آپ سی کہا نہیں کہ پہلے طرح اسلام کو پکیں گے تو پھر وہ پروگرام مہم سے بھی دی تو حدا کو آراہ سمجھائی رب تو تاں کے بدائے تو ہم مشر کر ہم جو عادت و صحاب اتوار بسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت مشر کو ایسا یہ رسم رواج میں ظلم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ اہل قوم کے اندر رستوں دیکھا رہے تو پان جن رستے پہلے جن کے لیے رستے پھیلائیں یہ اللہ کے احسان وجد عائلا فاغنا اس کو کہ لگنی غریب مسکی اس کو کہ غنی بنائی رب تعالیٰ تو کہ غنی کو سنجھے ملکت دولت دائی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثے میں والد صاحب وفات کر رہے ہو تو ورثے میں ان کے انہوں کی ملکت ملی یہ طرح سے جو اچھا ہوا ہے بکری مہم قسم بھی ہے انہوں کے وقت گزرم رہے ہو وہ جنہیں ان کا شادی کیوں اما خدیجہ سائن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امیر عورت ہوئی تجارت ہونے کی حمل ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن پانا دو کے دفعہ نکاح تھا اگر نہیں تجارت ہونے کی طرح ہو گیا رب تبارک و تعالیٰ یہ ظاہر ہی جو سبب بنائے اور ان عورت کا شادی تھی انہوں نے نبی پاک جن کی اولاد تھی شادی ان کا جاتی بنی ذرا کیا طیب ہے ظاہر ہے شادی ان زینب ان کا رسول رخیہ فاطمہ اللہ تعالیٰ تو فرمائے کہ اللہ تعالیٰ تو پھر اسے غنی بنائے مال ملکت اہل عیال اولاد یہ عطا فرمائی ہاں جب یہ ایسی حمایت چھوں تو تاں تو یہی کم کروں گا ہم یتیم فلا تقہر یتیم کو مسکین کو غریب ہو گئے انہوں کے مثلا سختی نہ کر تو تو یتیم جو زمانہ بچھو آئے ان کی خبر بھی نہیں کرے ہو ان کی دل بھی نہیں کرے ہو یتیم کی حالت کیوں نہیں بھی آئے اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی کیوں قرار عطا فرمائے تن کرے دن یتیم ان کے مثلا کتنی رنگ ہو جائے جو ہم سائل فلا تنار کو سائل ہوتے ان کی جھین کا نہ کبھی سائل کا قسم کی دعا ہے تو ان کا سائل دین ہے جو سائل ہی دعا ہے دنیا کے دنیا کی سائل ہی دعا کرنے کے پنج تار کا پہارا خدمت کرے یہ نہ تو قول معروف ان خیر میں صدا کرتی ہے تو بولا ہے جاؤ جنگ دھال کر دے مانو کی خیرات نہیں ہاں تو کی رائے جے ان کے کاموں کو ان کو کرے تو کہاں سن نمونے ناسی وچوں بہتر ہے خیر دیا نہ تھا سائل کے جن کا نہ دکھے جن جو سائل آئے جو تو مسائل مسائل تو پوچھے ان کو بھی سمجھائے جو وہ سائل حقیقت نہیں ہو آئے جو تو جن جو جائے ہو سے پوچھے اما بے نعمت رب کا فرد جس پنج رب جو احسان جو بیان کر اللہ تعالیٰ سے جو مقاعدہ والا احسان کیا ہے شکر گزاری کے ہو جیسے رب جا انعامات سے تمہیں سے آئے اللہ ہم ان کے بیان کرے لیکن رب مہربانی کی یہ اللہ تعالیٰ سمجھائے مطلب ہے کہ اس صورت کے اندر ایک نیک کردار کو تصویر اللہ تعالیٰ بنائے اور انہوں نے نیک کردار کی بھول کے نبیوں کی خدا ہے جنہ کم نبیوں کی کر رہے ہیں رب تعالیٰ کی فرما برداری رب کی ایسی قسم جاتا ہے یہ فرما برداری بانا دی جو بھی آتا چلے پر نبیوں کے لابی اور فرما برداری کرنے ضروری آئے کیوں مسئلہ سمجھنے آئے ان کا تو ان شرح کی رکھی تھی جن ان شرح کی رکھنے بیان کو دیکھ کر دنیا میں لطف سے کبھی ڈالا تھا هندوئن جو کم سے کھانا میں دکھا تو خریدا پر سکھ غالب آئیں دکھا ختم تھی رہا سنجا رب جو پاسے لے متوجہ کی جائے مطلب ہی ہوا ان سائب ہوئی اشتا تان جنوئن تو متفرن کائیں تن پر ان متفرن کمینت میں ہی کمینت داخل کر کے کہا سن نکلے تو مسینے کے جو قرآن کا قرآن کو مسیح کی ایسی باتیں ہو لوازم نبی عبد فرائض رسالت یا پناہ صحیح ہے جسمن کی عداوت مخالفن کا مقابلہ انہوں کا گھبرائن جی کا ضرورت شانی ہے تو یہ ہم رسول اللہ کو انجم دل آئے حدیث ان مصابق آئے تو کترا دفعہ سرشتہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جے چند اتار خوشی کے کھولے ان کی نور حکمت ایمان کا بھی ہو علم نصر اللہ کا قدرت جی یہ منا دیا ہے اس میں بچپن کے زمانے میں سخت قدر جو تھے جو علم اتادی ہے جو جوانی کے زمانے میں اس کو مکہ مکرم ہے آئے تین شخص قدر جو صادق سے آئے میراج میراج ان سفر کی تیاری لائے یہ علم نصر اللہ کا قدرت ہے وہ ظاہر طرح صادق سے باطنی طرح کا مطلب یہ ہے تو قرآن پاک کے ایک بڑے عظیم کتاب ہے جن میں ذکر الاولین والآخرین آئے اللہ تعالیٰ ان کے بہت محفوظ میں جائے دی گئی اتنا وہ لاہ نبی کے قلب پہ آ گئی لاہ محفوظ جی سے نبی کے قلب پہ مات پہ علم مشرہ کا سب لگ منائے گا ایک بڑے چینوں ایک بڑے ذکر یہ جائے دعا اصلا تم اسی میں کہ کلو کھولیا اولین آخرین کا علم عطا فرمایا قیامت تین تجھے نبوت کی کہے روزانہ ان کو ہجرت کا ان کو تم باہر لائے چلے تھے اللہ جی ان قدر باہر رکھا جن باہر تجھے کمر کے توڑے ہو یہ لوگ بڑے قرار ہوئے وہی لائی کے نازل سے مشکل کم ہو منصب رسائل رسالہ کی ذمہ داری تمام لگی ہوئی اللہ فرمائے تو کہ سب کو کیسے آسان کر لیے یہ بڑے بار وقت وارثانہ لگا ذکر کہیں تو یہ ذکر کے سب بلند تھے پیغمبرن کرسچن میں دنیا کی جہان میں ملک میں تمہیں تو منا لو بلند دنیا میں سمجھدار مانے میں آئے تو عزت پہلے تو آپ سنت سے یاد کر بانگ میں تم دن لو تصویر میں تم دن لو خطبے میں تم دن لو کلمے میں تم دن لو اتیاد میں تم دن لو غریب میں تم دن لو ورفانہ لگا ذکر کرنا تو یہ ذکر بلند کر سکتے ہم تو مانا لیا ہے تو قابل ذکر شخصیت کی پہ رب جو ہے نم کرے انجان تو بھی آیا ہو کہ انہا سمیل کی علیہ پر قول ان سکیلا ہاری وزن کو جو متان ساتھ ہو انہوں نے کو کرے انہوں سے آنے جو آسانی کا وزن کر سکیل انہم آلو سے یسرا زندگی میں مشکلات آیا تکلیف بڑی بڑی انہوں نے لکھن پچھن سکھا انہم آلو سے یسرا لکھن بھی پچھن سکھا اللہ تعالیٰ جو رضا کی طلب گھن میں سختی اچن کی ان سخت میں اللہ تعالیٰ اگر درجہ کے آئیں یہ جو بلند حوصلے جو ان سختی کی پڑا آنا ان کو کھانا آسان لگو جن جو تصور کرنے کی مشکل ہے پان فرمان کا معاوی یا نبی ان قط معاوی بسی سبیل اللہ اے وہ نبی کوئی نہیں جائے جو اللہ جرب کے منہ کے تکلیف دے دیو سمجھ ہم سن پر ہم سن پر جت کو اللہ جرب سے محلن دو ऐं मूंसां हुनजे अमल ऐं किरदार में वेझराई थींदी वेंदी ॿी तस्वीर हुन ते ईंदी अमसल पर अमसल जो मतिलबु इहो आहे अलाह ताला नबी पाक कला सम्झनि खे वॾो सीओ ॾिनो हली पिशादनि जी ॾिजो हुनखे सखाऊं पंहिंजा सारा त पंसद जॾहिं तूं फ़ाइरिंग थिए पंसद पोइ तूं वरी महिनत कर हिकिड़ो कम सां फ़ाइरिंग थिए त वरी महिनत कर وہی وہ کم سے سارے سیون محنت کا لالا رب کا رب ہے ہمیں پنجا رب کے پاس لے لو رب کر متوجہ تھی اصل کم بھی ہوا تو پنجا رب کے پاس لے ایک فائل ہے طلب کا وہ طلب اور ہے کر من رب کو حاج تم بول جو تم جو حاج تم جو دین جو وہ رب کو کروائے مانو فرمان کا صلی اللہ اتشی سوال دے اللہ تم گرو جتنے جو تاکو چیزی پہ تو بھی اللہ تم گرو جی ذری گھر میں تو بھی اللہ کو گرو مطلب ہے کہ سب سے رب کی قدرت اور قوت سے ملے لائے انسان کی ہمت ہے کہ اپنی طاقت سے جانے سے اللہ کی طرف مانو ہر وقت متوجہ مجھے ہے اللہ تعالی نے بھی بات کو فرمایا کہ تم بھی ہر وقت مجھے طرف متوجہ تھی انا کا وہ سورت تھی کہ تین سورت ان میں انسان کے تخلیق کا بیان آئے ان سب کا بعد نتیجہ انسان کی تخلیق اعلی اجزاء کا چل بلند شہن کا انسان چل رہا ہے تمام اچھی شہن انسان کی تخلیق ایڈی وڈی ہے ان کا بعد ان کے اللہ تعالیٰ بڑھو ہم مرکز دینا ایک لو قدیم جو جدید قدیم مرکز کورسینا جدید مرکز آئے بلد الامین مکہ مکرم انسان کی تخلیق اعلی درجے اور جی کے سب سے چنا کا مقدم تین ضلع گر جو آئے جی کے برا کا مقدم ہونا ضلع اصل فاطری جامن جو کرو آئے اللہ تعالیٰ فیصلوں کے اندر تین دو رات جو کیر سے انکار کرے جب انسان جو انصاف سے چلا ہے تو انسان کے فرائض جو بھی کیر انکار کے اندر ان جن کا فرائض آئے چم کا اللہ کی شناخت ان جن کا لازم آئے یہ آئے سلا ان صاحب اللہ شکا جو مطلب کہتے ہیں تو فرق ہوگا جماعت ہوتی جب یہ احسان والی جماعت جو کہ انسانیت کو اعلیٰ کردار ادا کی کرے وہ مستثنا ہے عام انسانیت اللہ تعالیٰ فرمائے تو جو پہلی گال کو چلے تھی وہ پان کی ضائع تھی کرے تین بہتر یہ بجائیں ان دیوں شام جبل کرے یہ ہمانا بھی کئی کر پور سینا جبل آئے سینا جو گردی رہے بلد لگی مکتب کر رہا احسن تفیل سو انداز اصل صاحبین جہنم جو کرو ممنون بکسو غیر ممنون من ان قتل ان قتل دین کے بجزا ہے بدل کے لفظ جی مانا ہی گیا غور کرے انسان کی بشی میں جسم جو ہوں جسم کے رب تبار کو بتا رہا دنیا کے جہان میں